Знізкі духоўны апгрэйд. Паміж двух. Так багата ўсяго не выказана. Існаванне між явай і вымыслам. У вязніцы радкоў і пратухлых цытатаў пазіраю наўкол паўпрытухлым паглядам. Існаванне ў пасцы між полюсаў двух пад няўмольным прыцэлам. Калі цяжка, кажу сабе, я не дух, як зусім невыносна шапчу, я не цела.